czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 31 stycznia. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Do Polski ma dotrzeć pierwsza dostawa szczepionek firmy Moderna. 5864 nowe zakażenie koronawirusem potwierdzono w sobotę. Rosyjska opozycja będzie dziś protestować w Moskwie w obronie Aleksieja Nawalnego. Ponad 1 141 000 szczepień przeciwko koronawirusowi wykonano dotąd w Polsce. Dziś ma do nas dotrzeć pierwszy transport od firmy Moderna. Na początek ma to być 42 000 szczepionek. Koncern przyśle do nas w lutym o 1/4 mniej dawek niż zakładała umowa, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Otrzymaliśmy informację o tym, że Moderna na luty planuje 25% redukcję tych dostaw, co również jest dla nas dużym problemem i wyzwaniem. Będzie to również oznaczało opóźnienia w Narodowym Programie Szczepień. Także no, niestety jesteśmy zakładnikami umowy na poziomie Unii Europejskiej. Jesteśmy zakładnikami tych dostaw, które potwierdzają producenci. Czekamy na ostateczne liczby, natomiast no, nie wyglądają one optymistycznie. A w lutym do Polski ma także trafić około 500 000 szczepionek firmy AstraZeneca, która została w piątek dopuszczona do obrotu na unijny rynek. Szwedzko-brytyjski koncern już zapowiedział zmniejszenie dostaw do naszego kraju w pierwszym kwartale o 1/4. 5864 nowe zakażenie koronawirusem potwierdzono w sobotę. To około 300 przypadków mniej niż w piątek. Resort Zdrowia poinformował o śmierci 303 osób. Najwięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem potwierdzono w województwie mazowieckim 950, wielkopolskim 549 i pomorskim 523. Najmniej 82 było na terenie województwa świętokrzyskiego. W szpitalach przebywa ponad 13,5 tysiąca pacjentów zakażonych koronawirusem. Z pomocą respiratora oddycha 1409 osób. Wolnych jest ponad 1,5 tysiąca tych urządzeń i ponad 15,5 tysiąca łóżek covidowych. Aktualnie na kwarantannie przebywa prawie 175 tysięcy osób. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Od poniedziałku nie będzie godzin dla seniorów. Rząd przychylił się do apeli przedsiębiorców. Według handlowców nie sprawdziły się, a najbardziej odczuły to małe sklepy, mówi przewodniczący handlowej Solidarności Alfred Bujara. Sklepikarze mówią, że godziny dla seniorów właśnie są najbardziej martwe dla nich i nie mają obrotu w tym czasie od godziny 10 do godziny 12. Od poniedziałku otwarte będą galerie handlowe oraz muzea i galerie. Do 14 lutego przedłużone są obostrzenia dotyczące zakazu działalności stacjonarnej, restauracji, klubów nocnych, dyskotek, basenów, siłowni i klubów fitness. W całej Rosji mobilizacja przed dzisiejszymi demonstracjami poparcia dla lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Władze podjęły działania prewencyjne, aby zastraszyć tych, którzy planują przyłączyć się do protestów. Rosyjska opozycja zapowiedziała kolejną odsłonę akcji protestacyjnej w obronie Aleksieja Nawalnego. W odpowiedzi organy ścigania i lokalne władze podjęły działania prewencyjne. Na 2 miesiące domowego aresztu skazano najbliższych współpracowników Aleksieja Nawalnego oraz jego brata Olega. Prokuratura zagroziła demonstrantom odpowiedzialnością karną za udział w nielegalnym zgromadzeniu, a moskiewska administracja ogłosiła, że w dniu manifestacji ograniczy ruch w centrum miasta oraz zamknie okoliczne stacje metra, sklepy, restauracje i bary. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela prawie w całym kraju słoneczna, trochę chmur w Małopolsce, za to zupełnie pochmurna na Podkarpaciu, Śląsku, Podlasiu, w Zachodniopomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Termometry pokażą od minus 2 stopni na zachodzie i północy do minus 6 w centrum i na południu kraju. Trójka. Program Trzeci. Zgasły pochodnie, zostaliśmy rozbitkami. 100 lat samotnie. zostaliśmy kochankami. Tak niebezpiecznie. Gdzieś pomiędzy biegunami. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. The Shipyard, ocean muzyki, budzi się po północy w Trójce. Gorączka sobotniej nocy w czasie pandemii, czyli audycja od panka do franka weekendowo. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny 4 nad ranem. Nadajemy z Warszawy, ale muzycznie zostańmy jeszcze w Trójmieście. Kiev Office, Nordowi Mol. Pytaj, co chcę zrobić. Mój adres to radosław.okraska@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. I jeszcze raz Trójmiasto, Formy Planet ze swojej pierwszej epki. Utwór pod tytułem Dobrym Człowiekiem. To jest motto na dziś i na jutro. Nigdy nie przestań być dobrym człowiekiem z powodu złych ludzi. Trzy autonomiczne zespoły pod trzema nazwami z Trójmiasta. Ale personalnie sporo je łączy. Piotr Pawłowski na basie w Shipyard gra również w Formach Planet. Rafał Jurewicz śpiewał w Shipyard i śpiewał także w Formach Planet. Michał Miegoń natomiast na gitarze grał w The Shipyard, a w zespole Kiev Office, który zresztą istnieje już od dawna, istniał jeszcze przed The Shipyard, grał na gitarze i śpiewał. No jest w ogóle liderem, założycielem i pomysłodawcą tych piosenek, których już sporo naprodukowali z zespołem Kiev Office. A teraz do Łodzi. Tam swoje królestwo ma zespół Psychocukier. utwór tytułowy z albumu Królestwo, wydanego w 2011 roku. Psychocukier kiedyś bardzo często grany w Trójce, no ale chyba z tego powodu, że ostatni album ukazał się w 2018 roku, troszeczkę został zapomniany i zaniedbany, więc dzisiaj, jako że mamy więcej czasu, to takie kapele, między innymi takie, będę przypominał. Ostatni album to Antypody Umysłu. Zresztą oni zawsze mieli dobrą rękę do pisania tytułów, no, piosenek zresztą też. Teraz utwór Gwiazda, ponownie Psychocukier. Nie mogę znów dzisiaj zasnąć, marzenia spalają mnie. Świetlista gwiazda przyszłości, wśród śniegów pobudza krew. Gwiazda, także z płyty Królestwo zespołu Psychocukier. Nikifor dotrwał i nieco zaspany pozdrawia spod zaśnieżonych pieklisk. Pozdrawia i patrzy w gwiazdy prawdopodobnie, a pan Rafał pisze tak. Doceniam pana audycję, ale nie mogę nie docenić kolejnego prologu od Panka do Franka z nawiązaniem do trójmiejskiej sceny muzycznej. No jak miło, ja również mówię miło i może ktoś z Łodzi się odezwie z powodu zespołu Psychocukier, albo może z Torunia. Pozdrawiamy oczywiście te wszystkie trzy miasta na czele z Trójmiastem. A teraz Psy Pawłowa. Thank you. reaguje na impulsy, znak. Reaguje na kolory, znak. Oto ściany cztery, to jest świat. Oto światła, które dają znak. Oto sygnał, abym spał. Oto sygnał, abym jadł. Oto sygnał, bym się śmiał. Oto sygnał, abym czekał, czekał, czekał na nowy, nowy znak. Na nowy, nowy znak. Na nowy, nowy znak. Znak, znak, znak, znak. Stoję, czekam na kolejny znak. Nim postawię krok, notuję znak. Nim pokocham, muszę przyjąć znak. Nim zabiję, otrzymuję znak. Przypadłowa uczą się. Przypadłowa nauczyły się. Oto sygnał, oto odruch, płacz. Oto sygnał, abym czekał, czekał, czekał na nowy, nowy znak. Na nowy, nowy znak. Na nowy, nowy znak. Na nowy, nowy znak. Czekam na kolejny znak. I czekam na kolejny znak. Czekam na kolejny znak. Czekam na kolejny znak. Już jest. Album Tria Bończyk, Krzywański, Nowak. Czarno-białe ślady, które trwają już ponad 7 lat. Początkowo dwuosobowy skład Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański powiększył się o Kubę Nowaka. W październiku 2020 roku na zaproszenie Kamila Wicika w Radiu Gdańsk odbył się intymny koncert, który najpierw został zarejestrowany, a teraz ukazuje się na płycie. No i z tej płyty właśnie taki chyba najbardziej zimowy utwór. Arktyka. Biała w tobie leży też, też, też. I nie ma w tobie żadnych ciepłych stref, stref, stref, stref. Syberia właśnie w tobie leży, leży, leży. Lodące

lecz żył. Jestem znów sam, jak palec sam, a w sercu zamieszkał diabeł. Nie mogę jeść, nie mogę spać, coś ciągnie mnie prosto w ogień. Poddaję się woli gwiazd, bo w sercu mnie zamieszkał diabeł. Nie ma dwóch podobnych dni, podobnych do siebie nocy. Uratuj mnie, czekam jak pies, czekam by zerknąć prosto w oczy. Ten kobiecy głos obok Fisza w utworze Prosto w ogień należał rzecz jasna do Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej. Niestety nieżyjącej od 2019 roku wokalistki najbardziej znanej z tercetu egzotycznego, a więc musiało być gorąco. Zawsze miałem ochotę po tym utworze zagrać jednego z moich ulubieńców, Jonathana Richmana i jego Egyptian Reggae. Czuję się jakby zgubił mózg. Zostałem na lodzie, wiem. Tak bardzo staram się. Tego nie zmieni ci nic. Twoje serce to mód. Twoje serce to mód. Poprawiam szalik. Zapinam płaszcz. Natężam nóż. Zostałem na lodzie, wiem. Chwilę pokręcę się. Ogrzeję dłoń i wyjdę stąd. Mała mała zmiana w playliście spowodowała oczywiście to, że teraz będzie Egyptian Reggae i Jonathan Richman. No było trochę zamieszanie, ale teraz będzie jeszcze większe, ponieważ za nami tak, Kim Nowak w utworze kolejnym, zimowym, Lodowiec Gigant. Potem Egyptian Reggae Jonathan Richman, a teraz Kim Nowak, ale pisane przez V i to będzie Kim Nowak z Francji z utworem Montego Bay. Garden. The summer sun far out of sea glances past Avenue. I know. zupełnie nieznani w Polsce. Kim Nowak z Francji z albumu The Golden Mean, wydanego w 2011 roku. A ja za chwilę udowodnię jeszcze mocniej, że oni są z Francji, ponieważ zostaną specjalnie zapowiedzeni. Tym razem ze swojej debiutanckiej płyty Luck and Accident. Ponownie Kim Nowak, ale pisani przez V. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, let me introduce Kim Nowak. More than I am smart. Trochę mi przypomina także francuski Phoenix, ten zespół Kim Nowak, który państwo pewnie przed chwilą dopiero poznali, ponieważ jest to Kim Nowak pisany przez V, a nie jak ten polski Nowak swojski przez W. Najpierw z debiutu fonograficznego Luck and Accident, a potem wróciliśmy na ich późniejszy album, czyli The Golden Mean z 2011 roku, a teraz będzie ciąg dalszy zamieszania z nazwą Kim Nowak. Kim jest Kim Nowak? Amerykańską aktorką, urodzoną w 1933 roku w Chicago. Ona zdobyła poważną sławę w Stanach. Między innymi wystąpiła u Alfreda Hitchcocka w takim bardzo, bardzo znanym klasyku w zasadzie tego reżysera, Zawrót głowy. Ale także w 1957 roku u boku Rita Hayworth i Franka Sinatry pojawiła się na ekranie w filmie Pal Joey. Temu filmowi towarzyszył soundtrack wydany właśnie w 1957 roku i na tej płycie znalazł się utwór My Funny Valentine. Jeśli państwo poszukają na przykład na pewnym portalu umieszczającym różne filmy i teledyski, to tam właśnie Kim Nowak jest podpisana jako śpiewająca w ten utwór. I tu będzie ciąg dalszy zamieszania, ponieważ tak naprawdę ona w tym filmie nie śpiewała, udawała, że śpiewa, a była dubbingowana przez inną wokalistkę, czyli przez Trudy Erwin, która urodziła się z kolei w 1918 roku i żyła prawie 100 lat. Trochę błędnie pojawia się data jej śmierci w Wikipedii, ale ja to sprawdziłem i ona chyba w 2014 roku dopiero pożegnała się z naszym światem. No to teraz tak w skomplikowany sposób zapowiedziany utwór My Funny Valentine, podpisany jako Kim Nowak, ale tak naprawdę to śpiewa Trudy Erwin. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little.